Josep, ahir un empat amb l'Estartit, explica'ns com va anar el partit. Bueno, va ser un partit molt disputat, vull dir, entre dos equips que suposo que estaran a dalt. L'Estartit està molt ben muntat, va jugar molt bé. Nosaltres vam fer un partit més aviat pràctic, vull dir que, però bueno, el resultat està aquí, un empat jo crec que és just, és just per tots dos, per els mèrits de tots dos crec que és just. Va ser un partit doncs, entre dos dels millors equips de la categoria i no es va veure molta diferència, no?, amb l'Estartit pel que fa a parlada. La veritat és que no, jo pensava que no l'havia vist jugar mai a l'Estartit, però jo pensava que n'hi hauria més. Jo estic molt content amb les meves noies perquè vaig veure que estan a l'alçada d'elles i que podem estar lluitant amb elles a dalt. S'ha jugat amb el Sant Pere, amb l'Estartit, amb la Pera, l'equip continua allà dalt, suposo que content, no? Molt, molt content, perquè vull dir, no hem perdut cap opció, els tenim totes intactes, no hem perdut cap partit, vull dir que la lliga està ben oberta per tots. Doncs Josep, moltes gràcies i a seguir treballant. Merci a vosaltres.